جس سے امت کو ایک شوق پیدا ہو سکتا ہے، اب یہ بتاتی ہیں شوق اپنی جگہ بالکل برمحل، لیکن ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے. روزے میں انسان کے مہمان کا ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ رکھیں اور مہمان اس روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوکا رہ جائے. سلیم ضعیف، یہاں لفظ ضعیف آیا، ضعیف کا اردو میں ترجمہ مہمان ہے. مہمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک مستقل چیز ہے. ایک طالب علم نے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت مہمان کسے کہتے ہیں؟ مفتی صاحب نے قدر توقف کر کے فرمایا، آدمی جس کو مہمان سمجھے. مجھ کو اس وقت استحضار نہیں تھا، بعد میں خیال آیا. بات یہ ہے کہ مہمان وہ شخص کہلاتا ہے، کسی کا مہمان وہ شخص کہلاتا ہے جو اس کی زیارت کے قصد سے جاتا ہے. دیکھو حدیث باب میں ہے، ان زور کا لیتا ہوں، تیرے زور کا تجھ پر حق، زور زیارت کرنے والا. اسی حدیث میں اسی جگہ ان نفس کالے کا حق نوال ہوا. معلوم ہوا لفظ زور لفظ ضعیف کی شرح ہے، اور اس سے یہ معلوم ہو گیا ضعیف کسے کہتے ہیں. یوں تو کوئی بھی آ کر پاس بیٹھ جائے، ہر آدمی اپنے کو ضعیف ہی کر ڈالے گا، لیکن ضعیف وہی ہے جو تمہارے قصد سے آیا. دارالعلوم سے طلبہ آتے ہیں اپنے دوستوں کی ملاقات کرنے، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرنے کے لیے، اور پھر اساتذہ وغیرہ میں سے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں اور بعض وقت یہ کہتے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اس کا نام مہمانی نہیں، نہ یہ بالقصد آنا ہے. اگر قریب کی جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ آئے کہ کسی اور کام سے ملنے آ گئے. صدق و صفا اختیار کرنا چاہیے، اس میں آدمی بعض وقت دشواری میں مبتلا ہو جاتا ہے. بعض وقت بڑی دشواریاں پیش آئی ہیں، اس کے بعد میں بہت کھود کھرید کرنے لگا، اور خانقاہ کے لیے ہر ایک کو اپنا مہمان نہیں بناتا. چلیے آپ کو ضعیف سونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کی وجہ سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. شافیہ حنابلہ کے یہاں تو اتمام صوم واجب ہی نہیں، حنفیہ مالکیہ کے یہاں واجب ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ضیافت عذر ہے جس کی وجہ سے روزہ افطار کر سکتے ہیں یا نہیں. مالکیہ تو کہتے ہیں عذر نہیں، یہی حنفیہ کا ایک قول ہے. حنفیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ ضیافت عذر ہے، اور تیسرا قول یہ قبل زوال تو عذر تسلیم کیا جائے گا، بعد زوال عذر نہیں مانا جائے گا. البتہ اگر والدین میں سے کوئی آیا ہوا اور افطار نہ کرنے سے ان کے حقوق کا خطرہ ہو تو بعد زوال بھی ضیافت کو عذر مانا جائے گا، اور آدمی کو افطار کی گنجائش ہوگی. چلیے کہیں تم اپنے احوال درست کرو اور میں تم کو نکال دوں گا. مجھ کو تمہاری شکل دیکھ کے الجھن ہوتی ہے، بالکل ایسی جیسی شیاطین کی شکل ہوتی ہے، عبادثہ کی، اس طرح کی تمہاری شکل بے شک ہیں، شرارت سب کرتے ہیں، لیکن کوئی حیا کے ساتھ شرارت کرتا، کوئی بے حیائی کے ساتھ کرتا. ناظم صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، آخر بہرحال میں بھی نارمل تھا. چٹائی کے اوپر کیا چیز اتنی بڑی پڑی تھی، اور میں نے اس پر لگانا شروع کیا پٹر پٹر، اور حضرت دیکھ رہے تھے. مجھے خیال نہ آیا، ایک دم جو خیال آیا تو میں نے اس کو نہیں چھوڑ کے پھر حضرت کی طرف نگاہ اٹھائی، تو دیکھا حضرت مسکرا رہے تھے. ہے بچپن کی شرارت. اس سے اساتذہ اور بڑے ناراض نہیں ہوتے, یہ طبیعت انسانی ہے. اور اگر سعید کی طرح کوئی آوارہ ہو جائے, سبق ہو رہا ہے اور وہ حجرے میں پڑا ہوا ہے کہ پکا شیطان ہے اور ابلیس جو ہے اس کا یار ہے, شکل اس کی دیکھو خبیص کی, الخبیص اخو ابلیس, جی کو سب سے زیادہ گرمی رکھتی ہے, حیوانوں جیسی صورت بنا رکھتی ہے, شرم کہیں کر پا رکھتی ہے. یہ بھی ہے نہیں, ہمارے استاد مولانا عبدالحلیم صاحب کا ہم نے کبھی غریبان یہاں سے کھلا ہوا نہیں دیکھا, سخت گرمی میں جب بہت پریشان ہو جاتے تھے تو غریبان کھولتے تھے لیکن بٹن ہٹنے نہیں پاتا, بس ایسے. امام محمد بن زہری رحمتہ اللہ علیہ کی وادی فرماتی ہیں, میں نے حضرت امام کی کنڈلی باوجود کہ میں ان کے لیے مباح تھی کبھی نہیں تھی. حیا اس کا نام, آپ لوگ غریبان کھولے بیٹھے رہتے ہیں, بڑی گرمی آپ کو ہم کو لگتی ہے. اس کا ادب نہیں ہے, نہ استاد کا ادب, نہ کتاب کا ادب, نہ نبی کی حدیث کا ادب. چلیے, گجراتیوں کی جو ہے نقلیں اتارے تو بے حیا ہوتی, بے باک ہوتی. ان سے بہت برت کر کے میں نے اندازہ لگایا کہ قطن ان کو اپنے بڑوں کا کوئی ادب نہیں ہوتا ہے, بالکل آوارہ طبیعت کے ہوتے ہیں. میں بات کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہتا, ایک بات پوری طرح تحقیق ہو جانے کے بعد پھر میں جو ہے ٹھوک بجا کر کے مارتا ہوں, ویسے کسی کو کہہ دوں گا, مجھے کسی سے عداوت ہے. آپ لوگ اپنے اساتذہ کی توقیر نہیں کرتے. ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں استاد کو دور سے دیکھ کر ایک دم سنبھل جاتے تھے. میں مسجد سے نکل رہا, ایک استاد نے گجراتی تعلیم کا ہاتھ پکڑ رکھا اور یوں لے جا رہے تھے, اس نے میری مجھ کو دیکھا, فوراً استاد سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا. مرحوم مولوی موسیٰ کچھولے ہوئے, ایسی بھی تو طلبہ ہوتی ہیں, ادب بھی کوئی چیز ہے. سب کو آپ لوگوں کو گرمی نہیں لگتی, اس کو دیکھو غریبان چاک کیے ہوئے بیٹھا ہے, بے شرمی کی نہیں. چلیے, وہ بھی سال حرکت نے شاہ کو کالا بر رہا ہوں, اس میں سال حرکت نے علی بن بار کے سال حرکت نے یحیی سال حرکت نے ابو سلمہ تھا سال حرکت نے ابو بکر نام بن اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر حديث يعني ان زوجك علی کہاں تھا ان زوجك علی کہاں تھا فقلت وما صاحب داؤد قال ان سود دار وبل سعد الامر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب حق الجسم فی الصوم. جسم کا بھی روزے میں حق ہے, یعنی انسان کو اتنا روزہ رکھنا چاہیے جس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہو. جسم کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی دو قسم, ایک نقصان ایسا ہے جس سے جسم تلف ہو جائے. اگر واقعی روزے سے یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے تو روزہ رکھنا ناجائز ہے, کیونکہ جان کی حفاظت واجب ہے. اور دوسرا حق ایسا ہے کہ جو مندوب کہلائے گا, ذرا زیادہ تاب ہو رہا, ایسی صورت میں مندوب یہ ہے کہ آدمی روزہ موقوف کر دے تاکہ بدن کو کچھ آرام پہنچ جائے. چلیے, آپ لوگ تو ہر وقت آرام ہی کر کے رہتے ہیں, کیا آپ لوگوں تھوڑی بہت بھوک پیاس کس کو نہیں لگتی ہے, لیکن انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو کھانے پینے کا بڑا شوق ہے, اور بنگالیوں کو ٹھیک ہے جانے نفری روزہ رکھو. ہم نے مدینہ شریف میں جوان بچوں کو دیکھا ہے روزہ رکھے ہوتے ہیں, کام کرتے ہوتے ہیں. ایک جوان بچے سے میرا تھوڑا سا تعارف ہو گیا تھا, تم نے ایک کام تھا جو اسی کے ذریعے ہو سکتا تھا. میں نے کہا اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں تو مجھے 11 بجے ایک کام ہے, آ جائیں. اس نے کہا نام آیا تو منہ اس کا سوکھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, تو کسی طرح اس نے بتا دیا کہ وہ روزے سے. میں نے کہا میں آپ کو کے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں. اس نے نے کہا نہیں نہیں ہم تو اسی طرح کام کرتے رہتے ہیں. پھر لوگوں نے بتایا لوگ روزے سے ہوتے ہیں, روزے کی حالت ہی میں اپنے سارے کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ بات پوچھے اور ایک آپ لوگ کسی بنگالی طالب علم سے میں نے پوچھا ارے تمہیں فلاں دن روزہ نہیں رکھا, اس نے کہا میں نے سحری نہیں کھائی تھی. میں نے کہا کف ہے تیرے اوپر, سحری نہ کھانے کی وجہ سے تم نے روزے کو چھوڑ دیا. ہمارے زمانے میں تو طلبہ سحری کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے تھے, بس اپنا پانی پیتے تھے, تھوڑا پانی پی کر کے مطمئن ہو جاتے تھے تاکہ دن میں پیاس نہ لگے, اور اگر نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں. معلوم ہوا مدینہ منورہ میں جوان تھے, دن بھر کام میں رہے اور شام کو ایک فنجان سادی پیالی کا اٹھایا اور اس کا ایک حصہ پیا اور یوں رکھ کر لیٹے کہ تھوڑا آرام کر لیں عشاء کے بعد, اور سوئے تو صبح ہو گئی, نہ سحری کھائی نہ کچھ, اور وہ ان کے روزے کا دن تھا. روزہ موقوف نہیں کیا, اپنے ایک جاننے والے سے کہہ رہے تھے میں خود وہاں موجود تھا, نہ ترقی سب میں یہ ایسے ہوتے ہیں. اور ایک تم لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بس کھانے پینے کا ایک شوق ہے, کھانے پینے کا شوق تو گدھے اور بھینس کو بھی ہوتا ہے. چلیے دیکھ رہے آپ اسے بھی پہلے ہی اطلاع دے دی تم اس کو سنبھال نہیں سکو. چلیے روایت گزشتہ میں سوام دار کا ذکر آیا تھا, اس لیے اس کی مناسبت سے امام بخاری نے سوام دار کا ترجمہ منعقد کر دیا, اس لیے یہ اشکال نہیں ہوتا کہ ابواب حقوق میں سوام دار کہاں سے آ گیا. اور دوسری بات یہ ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ ترجمے بیچ میں داخل کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر سوم دہر سے حقوق طلب ہوتے ہوں تو پھر یہ سوم ناپسندیدہ ہے. اگر واقعی بخاری کی یہی مراد ہے تو پھر امام بخاری سوم دہر کے جواز کے قائل ہوں گے اور حقوق کی تفویض کی صورت میں اس کو ناپسند کرتے ہوں گے. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے کہ سوم دہر کا حکم کیا ہے. علامہ ابن حزم ظاہری تو کہتے ہیں حرام, اسحاق ابن راہوے امام احمد کی روایت میں اور ظاہر مکروہ کرتے ہیں, اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سوم دہر مباح ہے, یہی ابن منذر کی رائے ہے. فرماتے ہیں یہ جو احادیث میں سوم دہر پر نقل آئی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی ایام منویہ کے روزے بھی رکھ لے. علامہ موفق ابن قدامہ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ایام منویہ کے روزے تو ناجائز ہیں, لہذا اگر ان کو شامل کر لیا جائے گا تو ارتکاب مکروہ نہیں ارتکاب حرام لازم آئے گا. بہرحال سوم دہر کا مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے. امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لین تشریق تشریق کا استثناء کرنے کے بعد سوم دہر مستحبات میں سے ہے. امام ابو یوسف امام احمد ابن حنبل وغیرہ سوم دہر کو مکروہ قرار دیتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ سوم دہر مباح ہے, ہاں اگر حقوق کی تفویض ہو تو سوم دہر ناپسندیدہ و مکروہ ہوگا. والغیر عند اللہ. وبه قال حدثنا سليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله صيام الدهر يعني جو تمہارا مقصد ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھو وہ اس طرح حاصل ہو جائے گا نیت کی وجہ سے تم کو سارے یہاں کوئی سوال نہیں رہے گا. یومن واسطے یومن ایک دن روزہ رکھ لو اور دو دن افطار کر لو. چلے بالکسم یومن واسطے یومن ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو. وزال قسیام داؤد اور یہ داؤد علیہ السلام والسلام کا روزہ ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث میں حضور نے فرمایا سنیوں ولکا اجر ما بقیا, انہوں نے عرض کیا کہ میں مزید کا طالب. فرمایا سنیوں میں ولکا اجر ما بقیا, انہوں نے مزید کی درخواست پیش کی. فرمایا سن سلاستا ایام ولکا اجر ما بقیا. اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا کہ روزے کے ایام بڑھتے رہے اور اجر کم ہوتا رہا. حالانکہ فائدہ ہے کہ جتنی طاعات بڑھیں گی اتنے ہی ثواب میں اضافہ ہوگا. اس اشکال کے تین جوابات دیے گئے ہیں. امام ابو حاتم بان بستی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمیومن والا تاجر ما بقیہ کا مطلب یہ ہے ایک عشرے میں سے ایک روزہ رکھ لو باقی کا تم کو بقائے منجاب حسن کے فشر ہو کلو اشر انسال کا ثواب مل جائے گا. اور دوسرے جب دوسرا عشرہ آئے تو دوسرے دن کا روزہ رکھ لو, یہ دو دن کے روزے ہو جائیں گے اور دو عشروں کے روزے کا ثواب مل جائے گا. اور پھر تین دن کا روزہ رکھ لو تو تینوں عشرے کا اجر ثواب مل جائے گا. اس پر اشکال یہ ہے کہ اسی حدیث میں یہ ہے سم اربعتن ولک اجر ما بقیا, ظاہر ہے کہ مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے چالیس دن کا نہیں ہوتا. نمبر دو, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب روزی کی تعداد بڑھاتا ہے تو دیگر طاعات میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے, اس لیے فرمایا گیا ولکا اجر ما بقیا. لیکن حافظ کی یہ تقریر بالکل خلاف ظاہر ہے, یہاں دیگر طاعات کی کوئی گفتگو ہے ہی نہیں. یہاں تو صوم کی گفتگو چل رہی ہے کہ تم دو دن کا روزہ رکھو گے تو ما بقی کا اجر ملے گا, تین دن کا روزہ رکھو گے تو ما بقی کا اجر ملے گا, اور چار دن کا روزہ رکھو گے تو ما بقی کا اجر ملے گا. اس لیے صحیح مطلب وہ ہے جو قاضی ایاز نے بیان کیا ہے کہ اصل یہ ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صورت بیان کر دی کہ روزہ رکھتے رہو اور باقی ایام کا نیت کے اعتبار سے اجر ثواب ملتا رہے گا. وہ افضل السیام, یہ بالکل نص ہے. حضور سن داؤد کو افضل السیام قرار دیتے ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ سن داؤد افضل ہے یا سن الدہر. آئندہ سن داؤد کے بیان میں کہ ترجمے کے دن میں اس کو ہم ذکر کریں گے. چلیے اہل کا بھی سوم میں حق ہے, یہ روزے میں ایسا اقسار نہ کیا جائے کہ بیوی کے حقوق فوت ہو جائیں. چلیے رواه ابو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عمرو بن عدي قال حدثنا قواسم بن ابن جريج قال فكيف تسلم قال كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفطر اذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله قال اعطاه اس قصرت کے میرے لیے کون ذمہ دار ہو. چلیے قال اعطاه الله عدي كيف ذكر صيام الابد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد مرتين صوم دو ابد کا ذکر آ گیا تو آپ نے فرمایا لا صام من صام الابد, جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں, اس لیے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے روزہ عادت بن جائے گا، اور روزہ کی جو منفعت ہے نفس کو لگام لگانا وہ حاصل نہیں ہوگی. نیند ہمیشہ روزہ رکھنے سے ذوق پیدا ہو جائے گا، اور بہت سی طاعات میں کوتاہی ہونے لگے گی. نیند یہ فعل توکل کے مشابہ ہے، اور ہماری شبیہ شریعت میں توکل نہیں ہے. وہ بالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صوم يوم وافطار يوم. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمے کے ذریعے اس طرح کے روزے کی ترغیب دی ہے، اور مقصود ایک دن کے روزہ رکھنے اور ایک دن افطار کرنے کی فضیلت بیان کرنا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسر قال حدثنا شعبه عن المغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمينا شهر ثلاثه ايام قال وتيق اكثر من ذلك فما زار حتى قال سمي عمر واقتر يوم قال واقرا اقرا القران في كل شهر قال ان يتيق اكثر من اكثر ذلك ان يتيق اكثر فما زار حتى قال في ثلاث. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صوم داود عليه السلام. مصنف نے ان کے اقتداء کی طرف اشارہ کیا ہے، ورنہ جو سوم داؤد ہے وہی سوم یومی وہی افطار و یومی ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سوم داؤد افضل ہے یا سوم حنفیہ حنابلہ اور بہت سے شافعیہ تو سوم داؤد کو افضل قرار دیتے ہیں، اور شافعیہ اپنے دوسرے قول میں سوم دہر کو افضل قرار دیتے ہیں، اور یہی مالکیہ کا مسلک ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں اختلاف احوال و اشخاص کے اعتبار سے حکم بدل جائے گا، بعضوں کے حق میں سوم داؤد افضل ہے، بعضوں کے حق میں سوم دہر. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے اپنے آخری ایام میں سوم داؤد کا اہتمام کرتے تھے. یہ سب باتیں کہتا ہوں، سخت تکلیف ہوتی ہے اپنے آپ پر. صحت بیمار ایسی کچھ لگ گئی، صحت اس طرح خراب ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتے. چلیے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أمر عباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديث كان لا يتهم اس لیے فرما دیا کہ اکثر وراء غلط بیان کرتے ہیں، مشرق و مغرب کے ڈانڈے ہلاتے پھرتے ہیں، اس لیے بتا دیے کہ شاید لیکن غلط بیان نہیں کرتے. قال سمعت عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت نعم، فقال انك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفيت له النفس، لا صام من صام الدهر صام ثلاثه ايام صام الدهر كله، قلت فاني اطيب اكثر من ذلك، قال فصم صام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر اذا لاقى. وبه قال حدثني اسحاق الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله قال يد سيد الانبياء والمرسلين امتي خدمت عالی میں گدا پیش کرتا ہے، اس پر نہیں بیٹھتے، زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہے توازو. وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام، قال قلت يا رسول الله، قال خمسا، قلت يا رسول الله، قال سبعا، قلت يا رسول الله، قال تسعا. يا رسول الله يعني دا السؤالي يعني مزيد اضافه فرمائیے. قلت يا رسول الله، قال احدى عشرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على صم فوق فوق صم داود شطر الدار ثم صم يوما وافطر يوما. وبالاسناد الى شطر الدار جو آپ نے منسوب پڑھا ہے جا کر کے اپنے آپ بنائیں گے اس کو. پاگل کی طرح سے آپ پڑھتے ہیں، جو منہ میں آ گیا وہ پڑھ لیا مجنون کھانے کا. آپ کا ایک خاص مزاج ہے، بس جو منہ پہ آ گیا چلو بس ہو گیا. اگر سم فعل مقدر کا یہ مفعول قرار دیا جائے گا، کل تجھ کو کچھ پتا نہیں، میں اسی لیے بولتا نہیں، تیرے اندر کبر بہت تھا لیکن وہ آہستہ آہستہ، یہ تو تجھے معلوم ہو گئے، تجھے آتا جاتا کچھ نہیں، احمد نہیں کر. ملبس سادی عبارت کی شترتا، لیکن اس کو تو نے پڑھا نہیں، سوچا کہ بس کچھ پڑھ لوں، کچھ تو کچھ نکل آئے ہی گا. چلیے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صيام البيض 13 و14 و15. صيام البيض، بیس جمع ہے اس کا مفرد بیضا، یہ لیالی کی صفت ظاہر ہے کہ روزہ دن میں ہوتا ہے، رات میں نہیں ہوتا ہے. مصنف پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ رات محل صوم نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتم الصیام الى الليل، اللہ نے صوم کے قائم بیان فرمایا ہے. تو اب یہاں صیام البیض سے مراد صیام ایام اللیالی البیض ہوگا. صیام کا مضاف الیہ حذف کر دیا گیا اور بیض کا موصوف حذف کر دیا گیا. حقیقتاً یہ بیض لیالی ہی کی صفت ہے، ایام تو بیض ہی ہوتے ہیں. ابن منیر اور ابن کے اتباع میں ابن حجر عسقلانی نے یہ کہہ دیا کہ حقیقی بیض تو وہی ایام ہے جس میں رات دن سفید ہو، لہذا یہ بیض ایام کی بھی صفت ہے. ہمارے نزدیک ان کی یہ تقریر بالکل بے محل ہے، اس لیے کہ جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ لیالی بیض نہیں ہوتی ہیں، وہ تو عام طور سے سود ہوتی ہیں. خواتین لاتے ایسی آتی ہیں کہ پوری رات قمر کے ظہور کی وجہ سے وہ راتیں روشن رہتی ہیں، اس لیے ان کو بیض کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھئے کہ ایام بیض کے روزے کا حکم کیا ہے. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف رہ چکا ہے، اور بات بیان کر دوسری چیز یہ ہے کہ ایام بیض کا مصداق کیا ہے. استماع کے دو قول ہیں، حنفیہ مالکیہ حنابلہ اور اکثر شافعیہ فرماتے ہیں 14 اور 15 تاریخیں. بعض مالکی بعض شافعیہ کہتے ہیں کہ اس کا مصداق 12، 13 اور 14 تاریخیں ہیں. حافظ عراقی رحمتہ اللہ علیہ نے فرما دیا بیض کی تعین میں 9 اقوال، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھ دیا کہ 10 اقوال میں، لیکن یہ وہم ہے. یہ 9 اور 10 اقوال ایام بیض سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ صوم و صلات ایام من کل شہر سے رکھتے ہیں. حدیث پاک میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی ترغیب آئی ہے. اس میں اختلاف ہے کہ وہ 3 دن کیا ہیں جن کے دن میں روزہ رکھنے کی ترغیب وارد ہوئی ہے. حسن بصری فرماتے ہیں اس سے مہینے کی پہلی 3 تاریخیں مراد. نمبر 2، بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد 12، 13، 14 ہیں. نمبر 3، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد 13، 14، 15 ہیں. نمبر 4، بعض کہتے ہیں اس سے مراد 1 مہینے کے پہلے ہفتے کا کی سنیچر، اتوار و دوشنبہ ہیں، اور دوسرے مہینے کے منگل بدھ پنج شنبہ ہے. نمبر پانچ, باب کہتے ہیں کہ پہلے مہینے کا خمیس, پھر دو شنبہ اور پھر خمیس ہے. اور نمبر چھ, بعضوں نے کہا ہے مہینے کا پہلا دو شنبہ پھر پنج شنبہ اور پھر دو شنبہ ہے. نمبر سات, باب کہتے ہیں اس کا مصداق یکم دسویں اور بیسویں ہے. نمبر آٹھ, بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے یکم گیارہویں اور اکیسویں مراد ہے. اور نمبر نو, باب کہتے ہیں کہ مہینے کے آخر کی تین تاریخیں, یہ نو اقوال ہیں اور یہ سب صوم ثلاثہ ایام کل شہر کی تعین سے تعلق رکھتے ہیں. ایام بیس سے تو صرف دو اقوال کا تعلق ہے جن کو ابھی بیان کیا جا چکا ہے. ایام بیس کے روزے کا حکم, اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے تعمد کو مکروہ سمجھتے تھے تاکہ کوئی آدمی اس کو مستقل واجب نہ سمجھ بیٹھے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں ایام بیس کا روزہ رکھنا مستحب ہے, اسی کو ابن حبیب مالکی نے اختیار فرمایا. پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا صوم ثلاثۃ من کل شہر اور صوم الایام البیس ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں یا یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں. دونوں اقوال میں حنفیہ اور اکثر علماء کے نزدیک راجح ہے کہ یہ دو الگ سنتیں ہیں. اگر کسی آدمی نے ایام بیس کے روزے رکھ لیے تو دونوں سنتیں ادا ہو جائیں گی, اور اگر نہیں رکھے اور مہینے کی کسی بھی تین تاریخ کو روزے رکھ لیے تو صوم ثلاثۃ ایام کل شہر کی سنت ادا ہو جائے گی, ایام بیس کی سنت ادا نہ ہوگی. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو الوارث قال حدثنا ابو سياح قال حدثنا ابو عثمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث, صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتين الضحى ونوتر قبل ان انام. امام بخاري رضي الله تعالى عنه صيام ايام البيض کے اس بات کے لیے جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں صیام ثلاثۃ ایام کل شہر کا ذکر ہے, اس میں عید کا ذکر نہیں ہے, تو ترجمہ کیسے ثابت ہوا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں نسائی کی ایک حدیث میں ان کنت صائما فصم الغرب, امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اسی طرح سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے, یہ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر صوم ثلاثۃ ایام کل شہر اور صیام البیض دونوں کو ایک ہی حقیقت سے مربوط مانتے ہیں, اور ان کے نزدیک گویا دونوں ایک ہی سنت سے تعلق رکھتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. چلیے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من زار قبر فلم يفتن عندهم. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کے ترجمہ باب من اقصر على اقصنا على اخیہ لیفقرہ قبل جنب المقابل ہے. اگر کوئی آدمی روزے سے ہو اور کسی کی زیارت پہ جائے تو روزہ افطار کرنا ضروری نہیں ہے, آدمی اپنے روزے کو باقی رکھ سکتا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن هو بن الحارث قال حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ابي خويس خويس یہ تصغیر ہے خاصہ کی, اور یا تصغیر متحرک نہیں ہوتی اس لیے اس کو خویسا بسکون دیا پڑھا جائے گا. میری ایک خاص چیز ہے, قال ماهي قال خادمك انس فما ترك خير عاشرة ولا دنيا الا دعاني به اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدما حجاج البصرة بزر وعشرون ومئة کہتے ہیں جب حجاج بصرہ آیا ہے تو میری بیٹی امینہ نے بتایا کہ اس وقت تک میری سلبی اولاد میں سے 120 سے زائد دفن ہو چکے تھے اور حجاج بصرہ آیا ہے سن 75 ہجری میں اس کے بعد مدتوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے 92 میں یا اس کے آس پاس وفات ہوئی ہے وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن رہا ہے کہ ان کے کتنے بیٹے اولاد باقی تھے مسلم کی ایک روایت میں ان ولدی ولد ولدی لتعجن على نحو المیا چلی وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد بن مسلم عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبرسال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصوم من اخر الشهر مصنف مسلم آخر شہر کے روزے کی ترغیب دینا ترجمے کو مطلق رکھا حالانکہ حدیث کا تعلق سون شعبان سے ہے مصنف نے اشارہ فرما دیا کہ حکم حدیث سون شعبان کے ساتھ خاص نہیں وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا مهدي بن غيلان حاوى حدثنا ابن عوان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ساله او سال رجلا وعمران يسمع فقال يا ابا فلان اما صمت سرر هذا الشهر قال اما صمت سرر هذا الشهر سرر الشهر في تفسير من علماء كثير اقوال مشہور یہ ہے کہ اس سے مہینے کی آخری تین تاریخیں مراد آخری تاریخیں مراد ہیں نمبر 2 اور امام ابو داؤد نے وزائی سعید ابن عبد العزیز سے نقل کیا ہے کہ اس سے مہینے کی ابتدائی تین تاریخیں مراد اور بعض کہتے ہیں مہینے کی ابتدائی تاریخیں مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں اس سے وسط شہر مراد ہے غالباً یہ تفسیر اس بات پر مبنی ہے کہ پڑھنے والے نے سورر بضم سین پڑھا تو سورلہ کی جمع ہے اور سورہ جو شہ وسط ہوئی قال اظنہ قال یعنی رمضان یہ مقولہ ہے ابو النعمان کا ابو النعمان کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ ہذا الشہر سے انہوں نے رمضان مراد دیا ہے لیکن یہ ان کا وہم ہے رمضان کے سرر کا روزہ رکھنا مطلوب نہیں بلکہ اس کے تو پورے کا روزہ رکھنا مطلوب ہے چونکہ یہ قول وہم تھا اس لیے امام بخاری نے روایت کے اختتام پر تنبیہ فرمائی قال الرجل لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصم يومين لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان وقال قاضي اشارہ کرتے ہیں کہ صلت کی روایت میں اظنه یعنی رمضان نہیں ہے اور ابو النعمان کی روایت میں ہے اور یہ ابو النعمان کا وہم ہے وقال ثابت بن المطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان سرر شعبان مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا یہ سارا اختلاف غیلان ابن جریر کے طریق میں ہے اور یہی حدیث ثابت بنانی متعلق سے نقل کرتے ہیں تو ان پر شعبان کہتے ہیں قال ابو عبد اللہ و شعبان اسا اور شعبان اسا اسا کا مطلب ہے ثواب اور اس کے خلاف خطا اور یہ محدثین کی اصطلاح کہ وہ ثواب کو اسح سے یا اشبہ سے یا اس جیسے لفظ تعبیر کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ فقہی اصطلاحات کو ذہن میں رکھتے ہیں اور انہی اصطلاحات پر محدثین اصطلاحات کو چسپاں کرتے ہیں لیکن یہ اصطلاح کی ناواقفیت پر مبنی ہے اور غلط ہے چلیے وہ اگر کہتے ہیں ہذا اصح تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا بات دل ہو بلکہ دوسرا شہید ہو سکتا مگر محدثین کے یہاں یہ خلا نہیں چلتی. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الصوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. صوم يوم الجمعة كمسألة مسائل خلافيات میں سے ہے. امام مالک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے افراد کے قائل ہیں اور کہتے ہیں تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن امام ابو یوسف امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے افراد کو مکروہ کہتے ہیں, اور چونکہ حدیث صحیح سے کراہت ثابت ہے اس لیے محققین احناف صاحب نور الایضاح اور طحاوی وغیرہ کے مؤلفین نے اسی کو اختیار فرمایا ہے. اور امام بخاری تو صاف کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے تنہا جمعے کے دن کا روزہ رکھا تو اس کو افطار کر دینا چاہیے اگر پہلے اب آدمی روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن الهجري عن عبد الرحمن بن جبير بن شيبه عن محمد بن عباد قال سالت جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعه قال نعم زاد غير ابي عاصم ان يتفرد بصومه. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا يوما قبله وبعده. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شبرا حاوى حدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قتادة عن أبي أيوب عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال أتريدون أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد أنه سمي قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جمعے کے روزے کے افراد سے کیوں منع فرمایا؟ بات کہتے ہیں اس لیے کہ وہ عید کے دن اور عید کے دن کا روزہ نہیں رکھا جاتا, اس کو اشکال یہ اگر اس کے ساتھ آگے پیچھے کوئی دن ملا لیا جائے تو بھی تو یہ عید ہی کا دن رہے گا. اس کا جواب یہ ہے یہ عید حتمی ہے, لہذا جب اس کے ساتھ کوئی اور دن مل گیا تو پھر وہ اس کے ساتھ مل کر ہفتے کے ایام اور مہینے کے ایام میں شمار ہو جائے گا. نمبر دو, بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے عبادت میں زوف آئے گا, اس کو اشکال ہے. اگر پہلے آگے ایک دن کا روزہ رکھ لیا تو مزید زوف کا خطرہ ہے. اس کا جواب یہ ہے اتباع سنت کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ زوف نہ پیدا ہو. نمبر تین, بعض کہتے ہیں کہ اصل میں صرف یوم جمعہ کا روزہ رکھنے میں تشبہ بالیہود و نصارہ پایا جاتا ہے, وہ اپنے یوم کی تکریم کرتے اور اس دن اہتمام سے روزہ رکھتے تھے, اس لیے ہماری شریعت نے اس سے منع کر دیا گیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو راجح قرار دیا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب هل يخص شيئا من الأيام. هل يخص شيئا من الأيام, کیا کسی دن کو آدمی کسی خاص عبادت کے ساتھ خاص کر سکتا ہے؟ حدیث سے معلوم ہوا ایسا نہ کرنا چاہیے. سوال یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بعض خاص خاص ایام کی تفصیص مروی ہے, عاشورہ کا روزہ, عرفہ کا روزہ اور اسی طرح سے یوم اثنین کا روزہ وغیرہ. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جن ایام کی تخصیص کسی چیز سے ثابت کسی دلیل سے ثابت ہے وہ تو اپنی اس دلیل کی وجہ سے مختص ہیں, ان کی تخصیص میں کوئی حرج نہیں. لیکن جن ایام کے سلسلے میں کوئی تخصیص وارد نہیں ہوئی ہے ان کو اپنی طرف سے کسی عبادت کے ساتھ خاص کر لینا یہ صحیح نہیں, خلاف سنت ہے. بخاری نے لفظ حل سے اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے, اور حاصل یہ ہے کہ اگر کسی دن کی تخصیص ثابت ہو تو اس تخصیص کی وجہ سے اس کی تخصیص کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کسی دن کی تخصیص ثابت نہ ہو تو اپنی طرف سے کسی دن کی تخصیص کسی عبادت کے ساتھ نہ کرنا چاہیے. اللہ اس بارش کو جو کئی دن مسلسل چلتی ہے اور کم سے کم درجہ جاتی ہے لیکن اس دن میں ہے، اس کے بعد امر دائم پر اس کا اخلاق ہونے لگا. چلیے سوم یوم عرفہ کا بیان. یوم عرفہ کا روزہ اگر غیر حجمی ہو تو بالاتفاق مندوب ہے، اور اگر حج کے زمانے میں ہو اور آدمی حاجی ہو تو اس میں علماء کے پانچ اقوال جس کو ہم کتاب الصوم میں بیان کر چکے ہیں، کتاب الحج میں بیان کر چکے ہیں. چلیے فضل نے ان کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا. تبری کی روایت میں بطریق سالم مولا تومہ ابن عباس سے منقول ارسلتنی من فضلے، معلوم ہوا کہ حضرت ام فضل نے اپنے بیٹے ابن عباس کے ذریعے بھیجا تھا.